Opowieść wigilijna. Na antenie Trójki, dziś o 17:00. Autopromocja. U nas nieustannie informacje najważniejsze z kraju i ze świata, a maje teraz dla Państwa o 16:00. Filip Jarek. Premier i szef MON podczas spotkania z przedstawicielami służb dziękowali za ochronę polskiej granicy w czasie świąt. Powoli przybywa zakażeń nowym wariantem koronawirusa. Na koniec tego serwisu korespondencja Macieja Jastrzębskiego, który sprawdził, jak rosyjska Polonia dba o kulinarne tradycje Wigilii Bożego Narodzenia. Premier Mateusz Morawiecki podziękował funkcjonariuszom za służbę na wschodniej granicy. Podczas świątecznego spotkania w obozowisku Nowa Łuka w województwie podlaskim szef rządu powiedział, że odpowiadamy za bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej, ale przede wszystkim za bezpieczeństwo terytorium Rzeczypospolitej. Służbę w czasie świąt na polsko-białoruskiej granicy pełnić będą tysiące żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. W żołnierskich obozowiskach, między innymi w Szymkach, koło Zalewu Siemianówka, ci akurat, którzy nie mają służby, spotykają się na kolacjach wigilijnych. O świąteczne potrawy zadbali wojskowi kucharze. Karp na kolację wigilijną dla żołnierzy. Do tego również łóżka, będą ciasta, owoce i śledź. Ugotowałem barszcz czerwony z łóżkami dla żołnierzy. W tym roku są nietypowe święta, bo jesteśmy tutaj. Moja rodzina akurat jak dzisiaj będzie jadła wigilię, to ja będę spędzała te święta na posterunku. Jesteśmy żołnierzami, więc musimy wykonać swój obowiązek, żeby nasze rodziny też czuły się bezpiecznie, kiedy siedzą przy tym stole. Każdy chciałby spędzić święta w domu, ale wybierając służbę, każdy żołnierz liczył się z tym, że będzie może taka sytuacja, która będzie wymagała właśnie poświęcenia się dla tej służby. Pierwsze takie święto na pewno. Tęsknię, na pewno chciałbym chociaż z kamerką wideo się z rodziną zobaczyć, a tak no ku chwale ojczyzny. Przypomnijmy, że obecnie na antenie radiowej Jedynki trwa specjalna audycja w ramach akcji Murem za polskim mundurem. Śledzić materiały naszych reporterów, którzy są w pasie przygranicznym, można także na portalu polskieradio24.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Wcześniej specjalnej audycji poświęconej służbom strzegącym granicy można było słuchać na antenie Trójki. W Polsce potwierdzono w sumie 18 przypadków wariantu Omikron, poinformował w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Od wczoraj liczba zakażeń tą nową mutacją COVID-19 wzrosła o 3 przypadki. Waldemar Kraska mówił, że należy spodziewać się, że wariant Omikron w najbliższych dniach będzie bardziej aktywny. W Polsce mamy już potwierdzonych 18 przypadków mutacji Omikron. Te, które w tej chwili dodatkowo dotarły do nas, to są przypadki wykryte przez stację sanitarno-epidemiologiczną w Warszawie. To jest jedno dziecko w wieku 3 lat. Pozostałe osoby to są osoby dorosłe. Ale to także tylko wskazuje na to, że ten nowy wirus zaczyna do Polski także już docierać. Ministerstwo Zdrowia podało, że minionej doby w Polsce odnotowano ponad 15 tysięcy zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 596 osób chorych na COVID-19. W zdecydowanej większości były to osoby niezaszczepione. Święta Bożego Narodzenia to okres zwiększonego natężenia ruchu drogowego. Jak każdego roku o bezpieczeństwo podróżujących zadbają policjanci, którzy podkreślają, że warunki na drogach są trudne. Policjanci sprawdzają przede wszystkim stan trzeźwości kierujących. Pod lupę biorą także jazdy zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością. Funkcjonariusze sprawdzą także stan techniczny samochodu, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy i czy dzieci przewożone są w fotelikach. Bezpieczeństwa w ruchu drogowym będą pilnować radiowozy oznakowane i nieoznakowane wyposażone w wideorejestratory. Policjanci apelują też o rozwagę w pośpiechu, bowiem nie trudno o niebezpieczne sytuacje na drodze. Dodatkowo trudne warunki drogowe, śliska i mokra nawierzchnia czy wcześnie zapadający zmrok nie poprawiają bezpieczeństwa. Dlatego też powinniśmy dostosować prędkość do panujących warunków, przypominają funkcjonariusze. Relacjonowała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Na koniec jeszcze zagranica. W wielu regionach Rosji można dziś usłyszeć polskie kolędy. W części katolickich świątyń na rosyjskim Dalekim Wschodzie i Syberii już zostały odprawione pasterki o utrzymanie bożonarodzeniowych tradycji duchowych, muzycznych i kulinarnych dbają przedstawiciele rosyjskiej Polonii. O czym z Moskwy? Maciej Jastrzębski. Nasi rodacy mieszkający w Rosji podkreślają, że starają się przeżywać święta Bożego Narodzenia zgodnie z polską tradycją. W gronie rodzinnym śpiewamy polskie kolędy i wspominamy naszych przodków, którzy często nie z własnej woli zostali przywiezieni do Rosji, opowiada Polskiemu Radiu przewodnicząca Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa. Zawsze staram się, żeby to święto Bożego Narodzenia było polskie. Wypieki, opłatek, tak jak trzeba, według tradycji, jedno jedno miejsce zawsze dla tego podróżnego, który by ewentualnie zawitał. Utrzymanie polskich tradycji kulinarnych nie jest łatwe. W Rosji nie zawsze uda się kupić wszystkie produkty spożywcze, a część po prostu inaczej smakuje. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. Radośnie wyśpiewanemu chwała na wysokości Bogu. Zaczynamy drugą godzinę wigilijnego wydania zapraszamy do Trójki. Karol Gnat, witam Państwa. Teraz mogę spokojnie powiedzieć dobry wieczór. Za chwilę będziemy w Betlejem, ale wcześniej zabieramy Państwa na plac Świętego Piotra w Rzymie, bo tam tradycyjnie koło obelisku stanęła okazała choinka i wielka szopka. Po raz drugi w lewym skrzydle kolumnady Berniniego można też podziwiać taką wystawę prac szopkarzy z całego świata zatytułowaną 100 szopek w Watykanie. O tych świątecznych atrakcjach przed bazyliką opowiada nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. Choinka jest darem gminy Andalo w Trydencie, liczący 28 metrów świerk, waży 8 ton. Natomiast szopka przybyła z daleka i z ogromnej wysokości. Wykonali ją artyści z peruwiańskiej wsi Czopka w Andach, leżącej na wysokości 3700 metrów nad poziomem morza. Ceremonii inauguracji 10 grudnia przewodniczył gubernator państwa watykańskiego, arcybiskup Fernando Verges. In questo modo Europa e America. W ten sposób Europa i Ameryka połączyły się w hołdzie królowi królów. Światło, które rozjaśni plac Świętego Piotra, będzie światłem sprzyjającym spotkaniu wiernych z Jezusem. To, że szopka przybyła z Peru, nie jest wcale dziełem przypadku. W tym roku Peru obchodzi 200. rocznicę niepodległości. Na inaugurację przybył szef peruwiańskiej dyplomacji Oscar Maurtua. Nie bez racji powiedział, że dzięki tej szopce w okresie świąt Bożego Narodzenia Peru będzie na ustach całego chrześcijańskiego świata. Od tej pory peruwiańska szopka przyciąga na plac tysiące wiernych i turystów. Przez wielojęzyczny gwar przebija się dobiegająca z głośnika kolęda Cicha Noc. Oczywiście nie brakuje Polaków. Jak się podobała szopka? Piękna, bardzo ładna. Bardzo nam się podoba. Taka oryginalna. Pani z Płocka ma rację. Szopka jest oryginalna i piękna. Przedstawia Boże Narodzenie w scenerii i tradycji codziennego życia w wysokich Andach. Maryja i Józef, jak i inne postaci, są naturalnej wielkości, mają rysy indiańskie, śniadą karnację i ubrani są w uderzające ostrymi kolorami ludowe stroje. Zwiastujący Boże Narodzenie aniołek gra na wairapuko, ludowym instrumencie dętym przypominającym nieco waltornie. Trzej królowie w sakwach i workach mają bataty, rodzaj słodkiego ziemniaka i inne, nieszczególnie znane w Europie specjały andyjskiej kuchni, jak szarłat czy kaniwa. Nad wszystkim góruje lądujący na swoim gnieździe wielki andyjski kondor, a w zagrodzie są alpaki, owce i lamy. Największe wrażenie dzięki grze świateł i cienia oświetlona szopka robi po zmierzchu. W dzień nieco przytłacza ją majestat bazyliki i kolumnady Berniniego. Ale nie koniec na tym szopek na placu Świętego Piotra. W lewym skrzydle kolumnady można podziwiać 6. edycję dorocznej wystawy 100 szopek w Watykanie. Organizuje ją Papieska Rada do Spraw Nowej Ewangelizacji, na której czele stoi arcybiskup Rino Fisichella. Hierarcha był pierwszą osobą, na którą natknąłem się, wchodząc na wystawę. Kiedy stajemy przed szopką, musimy zawsze pamiętać o jednym. Stoimy przed wyrazem szczerej prostoty, która ukazuje, jak bardzo kocha nas Bóg, a kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. W sumie szopek jest 126. Pochodzą z całego świata, z Włoch, Niemiec i Słowenii, ale też z Kazachstanu, Indonezji i Kolumbii. Wiele to prawdziwe arcydzieła, uderzające dbałością o szczegół. Są też proste szopki wykonane przez dzieci. Szopki z drewna, papieru, korali i cukru, a nawet ważąca 100 kg szopka z czekolady. Nie mogłem doszukać się szopki z Polski. Na miejsce zaprowadził mnie arcybiskup Fisichella. Jesteśmy bardzo wdzięczni polskim szopkarzom, którzy podarowali papieżowi Franciszkowi tę bardzo oryginalną szopkę, wykonaną z zapałek pomieszczonych w 22 tysiącach pudełek. Czyni to oczywiście naszą wystawę jeszcze piękniejszą i ciekawszą. Ancora più originale, ancora più bella. Jak głosi tabliczka, imponująca polska szopka z zapałek jest dziełem Przemysława Kozłowskiego ze Słupowa w gminie Sicienko koło Bydgoszczy. Z placu Świętego Piotra, udanych świąt Bożego Narodzenia, życzy Piotr Kowalczuk. Żegnamy się najpopularniejszą włoską kolędą. Tu scendi dalle stelle. Ty przybywasz z gwiazd. Śpiewa Andrea Bocelli. tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo al gelo, e vieni in una grotta al freddo al gelo, o bambino mio divino, io ti vedo. Namiastkę Świąt Bożego Narodzenia mieliśmy w tej pięknej korespondencji z Rzymu, a za chwilę wspólnie z Małgorzatą Kurzajewską zabierzemy Państwa do Betlejem. To dziennikarka mieszkająca w Izraelu, przewodniczka po Ziemi Świętej. Wprowadzi nas w klimat i miejsce tego, co wydarzyło się 2000 lat temu. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Minut po godzinie 16. Już życzenia na pewno w wielu domach właśnie przy stołach są składane, a my teraz fragmentem Pisma Świętego zaczniemy. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą w Syrii był Kwiriniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać każdy do swojego miasta. No jest to krótki fragment Ewangelii według Świętego Łukasza. Tę historię znamy doskonale, powtarza się co roku, ale czy wszystko rozumiemy z tego fragmentu? I po co w ogóle ewangelista o tym mówi? No po pierwsze osadza w czasie moment przyjścia narodzin Pana Jezusa. Mówi, że jest to fakt, bo wszystko to miało miejsce. I panowanie Augusta i zarządzony spis. Po drugie, by pokazać, że Bóg jest obecny w historii ludzi i narodów, kierując w sobie tylko wiadomy sposób wydarzeniami. Bo przecież przez ten spis wypełniło się proroctwo Michała, mówiące o tym, że syn Dawida narodzi się właśnie w Betlejem, do którego musiał się udać Józef z brzemienną Maryją. Bo inaczej Jezus narodziłby się w Nazarecie. Jak wyglądała ta wyprawa? O tym Małgorzata Kurzajewska. Wielki wysiłek i wielki marsz. Musimy sobie przede wszystkim wyobrazić drogę, która ma około 180 kilometrów. Zależy, którą z dróg wybierzemy. Dzisiaj, udając się autokarami, udajemy się najczęściej autostradami i jedziemy północną stroną Izraela, czyli przez Hajfę w kierunku Nazaretu. Ale Święta Rodzina szła zupełnie inną drogą. Święta Rodzina szła Doliną Jordanu. Ta droga jest dłuższa, ale bezpieczniejsza. Przede wszystkim musimy też pamiętać o tym, że Święta Rodzina to Żydzi. Co zatem idzie? Idą bezpieczną trasą, nie przez środek kraju, przez Samarię, tylko decydują się na drogę wzdłuż linii rzeki Jordan. Bo Samaria dla Żydów była miejscem niebezpiecznym. Była miejscem niebezpiecznym, niezamieszkanym przez Żydów. Więc z racji samego faktu niezamieszkiwania przez Żydów już była niebezpieczna. Udają się w drogę zapewne podobnie jak zaczyna się Adwent. Trochę wcześniej. Wiemy, że to, co jest powodem wyruszenia w tą drogę w tym okresie, jest spis ludności. I teraz zadamy sobie kolejne pytanie. Dlaczego oni nie zapisują się w Nazarecie? My czekamy na rachmistrza spisowego w domu. A dlaczego święty Józef i Matka Najświętsza nie mogli czekać w domu? Bo Józef był z rodu Dawida, tak z pokolenia Judy. Więc musimy udać się gdzie? Do miejsca, gdzie na świat przychodzi król Dawid. I to z miasta Dawidowego wychodzi ten wielki władca i w tym mieście rodzi się ten wielki władca. Więc to, co Bóg obieca Dawidowi, spełnia się w Jezusie Chrystusie. wyprawiające w drogę Józefa i Maryję cesarz stał się narzędziem w rękach Boga. Bo Bóg kieruje dziejami świata poprzez pozornie przypadkowe ludzkie działania. Czasem wydaje nam się, że to, co się wokół dzieje, nie ma większego sensu. Ale może właśnie wtedy spełnia się największy Boży plan w naszym życiu? Często sobie pewnie zadajemy to pytanie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. No dobrze, ale wracamy do tego Betlejem sprzed 2000 lat. Jak wyglądało tamto Betlejem, do którego przybyli Józef z Marią? I czy na pewno nie było dla nich nigdzie miejsca? To Betlejem sprzed 2000 lat przede wszystkim nie wyglądało tak, jak wygląda dzisiaj, z jednego prostego powodu, że centrum dzisiaj jest Bazylika Bożego Narodzenia, a w tamtym czasie to było miejsce odosobnione. Więc najprawdopodobniej miejsce było dużo bardziej w dolinie położone, co oznacza, że naturalne miejsce dla osadnictwa w tamtym okresie. Więc zupełnie nie łączy się to z dzisiejszym Betlejem, nie łączy się to z Betlejem okresu krzyżowców, który po dzień dzisiejszy pozostaje w ramach murów starego Betlejem. Więc zupełnie inaczej, mała wioska, małe miasto, które nagle trochę jak na, nie wiem, skoki narciarskie w Zakopanem zjeżdża się cała Polska, tak na ten moment przychodzą ludzie, którzy idą, żeby się zapisać. No i teraz dzisiaj w Betlejem, nie chcę skłamać, jest albo 52, albo 56 hoteli. W czasach Jezusowych takich miejsc nie było. I pojawia się to kolejne pytanie. Czy w tym Betlejem mieszkali sami źli ludzie? Sami wredni? Sami, którzy nie chcą, no właśnie, być mili, sympatyczni, pomóc takiej rodzinie? My też trochę jakby borykamy się dzisiaj z takim pytaniem. A to było prawo. Prawo, które było bardzo jasne i klarowne. Matka Najświętsza była w stanie błogosławionym, więc moment, kiedy by dokonał się połóg, to całe miejsce i wszyscy musieliby przejść czas oczyszczenia. A w przypadku chłopca wynosi on troszkę mniej, bo blisko miesiąc, a w przypadku dziewczynki jeszcze więcej, bo prawie półtorej miesiąca, na co nikt nie mógł sobie pozwolić, więc może, tak jak pisze papież Benedykt, że może nawet ktoś daje im, wskazuje to miejsce, będąc właśnie życzliwym, że to miejsce jest odosobnione. I to, z czym ja zawsze jakby borykałam się, stojąc przed Grotą Narodzenia, no i jak ja mam teraz Państwu powiedzieć, że to nie jest drewniana szopka, tylko to jest kamienna grota, która nie jest taka malownicza, piękna i taka ze snycerką w tym żółbku, tylko jest to kamienny żółb. I w takim miejscu na świat przychodzi Chrystus. I może ta rodzina wręcz dostała prawie taki, w cudzysłowie, dom w tym miejscu, tylko że dom odosobniony, bez innych współbraci, którzy mogliby się w Betlejem zatrzymać. My dzisiaj zatrzymujemy się w tym miejscu, by móc najlepiej zrozumieć tajemnicę tej chwili. W Betlejem także będzie kolacja wigilijna. Ale najważniejszym momentem jest pasterka. W Betlejem będą dwie. Dlaczego? Jedna zaczyna się wcześniej i ona jest transmitowana na cały świat i to jest pasterka z kościoła świętej Katarzyny. Ale w czasie trwania tej pasterki bracia franciszkanie, którzy posługują w Betlejem, sprawują liturgię mszy świętej w grocie, ale uwaga, w grocie żłóbka. I teraz musicie Państwo zamknąć oczy i wyobrazić sobie na chwilę, że schodzicie takimi małymi, kamiennymi schodami w dół. Po waszej prawej ręce jest wnęka. Poniżej tej wnęki znajduje się gwiazda, 14-ramienna gwiazda z wytartym napisem: tu Maryja Panna porodziła syna. Ta gwiazda jest tam od okresu krzyżowców i ta 14-ramienna gwiazda ma bardzo istotną symbolikę. Gdybyśmy odczytywali to po hebrajsku, oznacza to słowo Dawid, ale to zawiera też rodowód Chrystusa, 14 pokoleń razy 3. I to jest miejsce oznaczające miejsce połogu, ale kiedy spojrzycie na lewo, znajduje się taka malutka grota i ta grota to jest tak zwana grota żłóbka i status quo właśnie dzieli grotę. To miejsce narodzenia należy do Greków ortodoksyjnych i gdybym nie powiedziała tego, że do Ormian, to bracia Ormianie też by się na mnie obrazili, to tak do końca nie jest, a to, co jest po lewej stronie, czyli ta mała wnęka, to jest miejsce, które należy do łacinników. I w tym miejscu sprawowana jest jakby ta równoległa druga pasterka. No i teraz jak się znaleźć na pasterce w Betlejem? Ja powiem tak, to jest bardzo różne. To jest bardzo różne, dlatego że w tym roku jest informacja o biletach na pasterkę, ale jak wiemy, Izrael jest zamknięty dla turystów spoza Izraela. To się co prawda na dniach zmienia, ale nie będzie to tak dużo i tak licznie, jak planowano, więc pewnie połowa tych miejsc będzie pusta, bo samych mieszkańców, którzy mogliby przyjść na tą pasterkę, jest niewielu. Oni nie zapełnią kościoła w 100%. Nie będzie tam tak, jak byłoby, gdyby byli pielgrzymi. Małgorzata Kurzajewska, przewodniczka po Ziemi Świętej, opowiada dzisiaj nam o Betlejem, o Domu Chleba i świętach w tym wyjątkowym miejscu. Pani Małgosiu, czy Boże Narodzenie w Betlejem trwa cały rok? Oczywiście, że Boże Narodzenie w Betlejem trwa cały rok, bo zadam panu proste pytanie. Kiedy myśli pan o słowie Betlejem, nie kojarzy się pan ono na pewno z Domem Chleba, tylko z dzisiaj w Betlejem, prawda? Z kolędami, które śpiewamy. I nawet kiedy jest sierpień, przyjeżdżają turyści, pielgrzymi do Betlejem. Też grają kolędy? Oni nie grają, oni śpiewają. Dlatego, że my zawsze przekonujemy wszystkich, którzy przyjeżdżają do Betlejem, że to Betlejem jest w naszych sercach. I tam chcemy, żeby ten Pan Bóg się narodził, żeby to coś się zmieniło. To nie zmieni się z powodu, że dotkniecie Państwo skałę. Tylko, że zrozumiemy też, czym jest Boże Narodzenie. Ja mam taką, zawsze taką wspominkową historię, kiedy poznawałam Ziemię Świętą, poznawałam ludzi Boga, którzy tam mieszkają. To poznałam takiego bardzo już wiekowego, święć Panie nad jego duszę, brata Franciszka, który opowiedział mi o historii przybycia do Betlejem Jana Pawła II. I to też będzie kolejne zaskoczenie. Kiedy Jan Paweł II kiedy my wyobrażamy sobie przybycie papieża do Betlejem, to wyobrażamy sobie, że wszystko jest przygotowane, przecież przychodzi głowa Kościoła. To będzie coś spektakularnego. Tak. No ale ta głowa Kościoła, tak jak Pan, tak jak ja, tak jak każdy z pielgrzymów, może uklęknąć przy tej grocie, no może troszkę dłużej niż my. Ale miejscem jego kontemplacji będzie znów grota Żłóbka. Dlatego, że to miejsce należy do Greków ortodoksyjnych. I tak było w przypadku papieża. To była bardzo wyjątkowa wizyta. Wszyscy na nią czekali. I papież potem opowiadał mi, ojciec Franciszek, w reflektarzu, kiedy spotykał się z franciszkanami na takim spotkaniu, powiedział takie zdanie, które dla mnie jest synonimem Betlejem. Że my na święta życzymy sobie wszystkiego najlepszego. A lekcja Betlejem to jest lekcja tego, żeby wiedzieć, że wszystkiego najlepszego to nie do końca to, o co chodzi w Betlejem. Betlejem to jest nauka dwóch słów. Przepraszam i wybacz mi. Dlatego, że tylko te słowa nie będą w naszych sercach budować takiego muru, jak mur, który trzeba przejechać dzisiaj, żeby do Betlejem wjechać. No tak. Zatem Ziemia Święta też jest pełna niepokoju. Co odpowiada pani na pytania turystów o sytuację w Ziemi Świętej? Jak tłumaczy komuś, czym jest Izrael, albo czym jest ta ziemia, na której jesteśmy, którą nazywamy Ziemią Świętą, to zawsze mówię, że to jest takie synonimiczne dla słowa paradoks. Dlatego, że z jednej strony jesteśmy w miejscu, gdzie rodzi się Emanuel, Zbawiciel, gdzie przychodzi na świat pokój, gdzie jest ta cicha noc, to coś, co ma zmienić świat. A wychodzimy na zewnątrz i widzimy totalnie inny świat. Ale to też pozwala nam na chwilę zatrzymać się, stanąć i pomyśleć, no właśnie, czy nie są takie dwie sfery też w naszym życiu, że mamy jedną sferę, w której ubieramy choinkę, kupujemy prezenty, a nie skupiamy się na tym, co jest wewnątrz nas, czego potrzebujemy, co jest tą potrzebą Boga, która jakby rodzi się w malutkiej dziecinie, którą każdy z nas chciałby objąć, chciałby na chwilę potrzymać. Chciałby, żeby ona przyniosła ten pokój taki do serca, żebyśmy nie byli w takim pośpiechu, że ciągle patrzymy na zegarek. Z drugiej strony obok nas są muzułmanie, którzy z wielkim namaszczeniem patrzą na Jezusa, nie myśląc, że on urodził się w tym samym miejscu, bo musimy to oddzielić. Muzułmanie oczywiście traktują Jezusa jako proroka, ale uważają, że urodził się pod drzewem figowym i raczej nie było to w grocie. Ale z wielkim szacunkiem i pietyzmem nawiedzają także miejsce tradycyjnego narodzenia się proroka. A z drugiej strony są bracia Żydzi, którzy patrzą na to, obserwują, ale my nie możemy zapomnieć, że święta rodzina to jest żydowska rodzina. I te wszystkie obyczaje, łącznie z obrzezaniem, z ofiarowaniem w świątyni, to są wszystko tradycje żydowskie. Jezus mówi to w kazaniu na górze. Ja nie przyszedłem, by zmienić prawo, ja przyszedłem je wypełnić. Straż Przybrzeżna poszukuje 26 nielegalnych imigrantów. Potem jak Węgry zamknęły granicę z Serbią, tysiące uchodźców z Kolęda na skraju miasta, na peryferiach zdań, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc, na przedmieściach tam, gdzie narasta. zarasta, zgiełk opuszczonych serc. Kolęda na końcu świata, gdzie czasu dobiega kres. Na bezdrożach ciemności światła, w morzu topiących się łez. Na bezdrożach ciemności światła, w morzu topiących się łez. Kolęda miłości i zdrady, w ślepym zakutku słów, na rozstajach nadziei i wiary, w poszukiwaniu dróg. Na rozstajach nadziei i wiary, w poszukiwaniu dróg. Wigilia Bożego Narodzenia trwa. Małgorzata Kurzajewska, przewodnik po Ziemi Świętej, opowiada nam, jak wyglądają te święta w Betlejem, a jak wyglądają święta w rodzinnym mieście Jezusa, czyli w Nazarecie. One mają troszkę inny wymiar, dlatego że my musimy sobie wyjaśnić, że jeszcze nie tak dawno procent mieszkańców Nazaretu chrześcijan do muzułmanów i Żydów był większy na korzyść chrześcijan. To się na przestrzeni ostatnich 5 lat zmieniło. Miasto, przyjmijmy, że liczymy Nazaret Ilit, czyli Górny Nazaret, będzie miało około 70 tysięcy mieszkańców. No i oczywiście w tym chrześcijan, podkreślam to słowo chrześcijan, znów dzielimy na Greków, Armenów i Łacienników. Około 20% mieszkańców? No trzeba to tak, myślę, że można to tak policzyć, że to będzie około 20%. Jak na miasto w Izraelu, bardzo dużo. Co oznacza, że ci z Państwa, którzy w ogóle odwiedzali Nazaret kiedykolwiek, na pewno to poczuli. Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny jest stosunkowo współczesnym budynkiem. Więc jest duża, jest z lat 60., jest duża, przestrzenna, więc mogą się tam sprawować duże liturgie, nikt nie będzie miał tłoku. Dodatkowo procesje, młodzi ludzie. Tam jest bardzo silna wspólnota młodych chrześcijan, którzy dbają o liturgię. I to jest dlatego wielkie święto w Nazarecie. I to wychodzi na ulicę, to się pojawia po drodze do Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. To jest celebrowanie też tak, tego także w kościele świętego Józefa. Tam ma to dużo większy wydźwięk dla samych chrześcijan, a szczególnie łacinników, dlatego że tam jest parafia, a co za tym idzie, przy tej parafii jest także życie. Oczywiście, żeby nikt z Państwa nie myślał, w Betlejem też jest parafia i też o tym rozmawiałam z proboszczem Bazyliki Świętej Katarzyny, też przygotowali paczki dla najmłodszych, ale tutaj jest to dużo bardziej podniosłe z racji tego, kto tam mieszka, po prostu. I dlatego łatwiej się tam to przeżywa, no ale wiadomo, że świat nie będzie skupiał się na tym, co dzieje się w Nazarecie, tylko bardziej na tym, co dzieje się w Betlejem. I nawet mieszkańcy Nazaretu będą starali się na ten czas porzucić, to ciekawe, wyjechać z własnych domów i móc spędzić ten czas w Betlejem. To wracamy w takim razie do Betlejem. A czy te święta w Betlejem będą choć odrobinę takie trochę polskie? W samym Betlejem po prostu nie mieszka dużo polskich rodzin, albo nawet koło rodzin. Teraz w pandemii, z tego co wiem, mieszka tak naprawdę na stałe tylko jedna rodzina. Duża, ale jedna. Plus oczywiście służby dyplomatyczne, które też przybywają. I od razu zdradzę, że właśnie wtedy najczęściej chcą wybrać ten dom pokoju, dlatego że tam będzie trochę po polsku. Będzie nasza choinka, będzie nasz opłatek. Siostry będą się starać, żeby były karpie, żeby były śledzie. Mimo tego, że ich los też jest ciężki, bo też jakby... działają dzięki temu, że Bóg tego chce. One opiekują się dziećmi chrześcijan, które tej pomocy potrzebują. I tak naprawdę przez 2 lata nie przybywa do nich, tak jak nie przybywa do całego Betlejem, źródło dochodu, czyli pielgrzymi, którzy wspomagali swoimi datkami. Oczywiście są to wpłaty na konto. Z drugiej strony każdy przywozi kawałek swoich tradycji do Betlejem. My nie mamy ogromnej migracji Palestyńczyków z Betlejem do Polski, choć oczywiście są takowi mieszkańcy tutaj w Polsce, więc też nie mamy dużo żon, nie mamy, jeżeli ona w ogóle byłaby, ta Polonia w Betlejem, to ona będzie sfeminizowana, musimy o tym pamiętać. No więc najczęściej to są te znajomości, które są zakonne, więc tam też wiem, że to jest chęć spędzania tego czasu razem, dlatego że ja zawsze to mówię, że święta zaklęte są w języku. To jest ten czas wspólnego rozumienia. To, co chcemy zabrać ze sobą, to jest ten nasz dom, ten zapach z naszego domu, jak babcia robiła ciasteczka, piekła makowca. Tego wszystkiego nie będzie, no bo tam nie piecze się takich ciast. Tam nie ma karpia, to trzeba zdobywać, jeżeli to ma być takie. Tam będą zupełnie inne potrawy. Tam nie ma tradycji opłatka. Więc zupełnie to przeżywa się inaczej. Ale znów na to zwrócę uwagę. Gdyby ktokolwiek decydował się na przeżycie takich świąt, to te święta będą wyjątkowe. Bo każdy z nas, kto raz dotknie tego miejsca, będzie je na zawsze nosił w sobie. Małgorzata Kurzejewska w Zarinach, dziennikarka, która od lat mieszka w Izraelu i przewodnik po Ziemi Świętej. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo Państwu dziękuję i życzę z Betlejem tego, o czym mówiłam. Pokoju w sercach i tego, żebyście łamiąc się opłatkiem zażegnali wszystkie konflikty i by ta noc była wyjątkowa w Waszych domach, a wtedy na pewno zagości tam Betlejem. pierwsza gwiazdka na niebie już zabłysła. Tam, gdzie pochmurno, to podpowiadamy, że ona już jest. A zatem i do stołu, i do prezentów można zmierzać. Jezus Malusieńki. Boże Narodzenie, Wigilia Bożego Narodzenia dzisiaj, proszę Państwa. Wydarzenia w historii ludzkości, które zmieniło no, świat zupełnie. Niektórzy wierzący i niewierzący, szczególnie niewierzący mówią, a tam takie Boże Narodzenie, chyba go nie było. A za każdym razem spoglądając na zegarek przypominają, że to Boże Narodzenie było, bo to było takie wydarzenie i takiego kalibru, że postanowiono od tego momentu liczyć na nowo czas. Zmienił się kalendarz, wszystko się zmieniło. Mówimy dzisiaj o erze przed Chrystusem i po narodzinach Jezusa Chrystusa. Zatem to takie wydarzenie w życiu ludzkości, które w ogóle wszystko odwróciło do góry nogami. Dzisiaj nasi koledzy i Piotr Łodej i pan profesor Tomasz Gajownik w poszukiwaniu różnych historii związanych także z Bożym Narodzeniem natrafili na bardzo ciekawą historię i ona już teraz właśnie w Trójce. Niezła historia. Wigilijne spotkanie z historią w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór, dzień dobry. To taki dzień, który liczy się od zmroku. Tak. 24 grudnia 1777 roku James Cook odkrył wyspę, a jakżeby inaczej, Bożego Narodzenia. Mówiąc o tej dacie i o tym wydarzeniu, trzeba wyjść od takiej pewnej generalnej myśli, a mianowicie, że w ogóle podróże Jamesa Cooka, a przede wszystkim przeprowadzone przez niego badania geograficzne, które umożliwiły tak naprawdę stworzenie bardzo szczegółowych map kartograficznych, zmieniły wyobrażenie o kształcie lądów i mórz. Cookowi udało się udowodnić na przykład, że Australia i Nowa Zelandia nadają się do kolonizacji, co wcześniej było w jakiś sposób, może nie tyle, że kwestionowane, ale po prostu nawet nie zastanawiano się nad tym. Poza tym Cook odkrył bardzo, poza wyspą Bożego Narodzenia, odkrył wiele wysp na Oceanie Spokojnym, ustalił zakresy obszarów Australii i Ameryki Północnej. To jeszcze dodatkowo sprawiło, że w jego wyprawach uczestniczyli też różnego rodzaju, nazwijmy to, specjaliści flory, fauny, dzięki badaniom których też ustalono wiele nowych gatunków zwierząt i roślin, ale przede wszystkim też zweryfikowano dotychczasową wiedzę na temat tych istniejących. Co ciekawe, sam Cook wprowadził nowe zasady dotyczące obyczajów higienicznych, co tak naprawdę przyczyniło się do obniżenia skali chorób, jakie występowały wśród marynarzy, którzy na morzu służyli. Dlatego też, gdy mówimy o tej wyprawie i o odkryciu przez Jamesa Cooka Wyspy Bożego Narodzenia, bo oczywiście nazwa pochodzi od dnia, w którym dokonano tego odkrycia, więc to też warto o tym pamiętać. To gdy właśnie mówimy o Jamesie Cooku, pamiętajmy, że był to żeglarz o wielowątkowej historii i wielowątkowych osiągnięciach na różnych płaszczyznach. Niezła historia. Zazwyczaj przy odkryciach geograficznych mówimy, że to był pewien krok do odkryć naukowych, bo pamiętam, że przy ostatnim spotkaniu, zdaje się, że chyba przy Kolumbii o tym mówiliśmy, że to pewnego rodzaju etap właśnie w tych odkryciach, zarówno geograficznych, jak i biologicznych, tych, o których pan profesor przed chwilą mówił. Tak, no tutaj tak jak wspomniałem w pierwszej części naszej rozmowy, Cook zweryfikował niektóre poglądy do tej pory, jak się okazało, błędnie egzystujące w nauce. Do tego na przykład należało, czy można zaliczyć kwestię związanego tak zwanego przejścia północno-zachodniego. To znaczy, to była taka sytuacja, bym powiedział, o pewnej zmiennej, ponieważ według Cooka to przejście nie istniało. Potem okazało się, że jednak istniało, natomiast okręty nie były w stanie jego pokonać. Natomiast również Cook w jakiś sposób zapoczątkował taki wyścig, jeżeli chodzi o poznanie Antarktydy, ponieważ to dzięki jego badaniom znalazł naśladowców w postaci na przykład Roalda Amundsena czy Scotta, którzy właśnie dzięki ustaleniom Cooka rozwinęli właśnie sami w jaki sposób wiedzę o Antarktydzie, zdobywając ją, to znaczy przede wszystkim zdobył Amundsen, Scott nie dotarł do bieguna południowego. Więc to, czym zajmował się Cook, przyczyniało się do tego, że pojawiali się naśladowcy, którzy chcieli albo weryfikować Cooka, albo w jakiś sposób pogłębiać jego osiągnięcia, prawda? I to też Cooka możemy uznać za swoistego rodzaju taki motor napędowy, jeżeli chodzi o kwestie odkryć geograficznych właśnie w XVIII, czy XIX, czy XX wieku, bo to jego ustalenia i jego badania sprowokowały dyskusje, sprowokowały podjęcie nowych wyzwań i tego wszystkiego, dzięki czemu dzisiaj mamy taką wiedzę o naszej Ziemi, jaką mamy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. No i to ostatnie spotkanie przed świętami, a zatem składamy Państwu najlepsze życzenia świąteczne. Wszystkiego dobrego, spokoju, zdrowia, pomyślności i przede wszystkim jak najdalej od smutków, które towarzyszą nam w dniu codziennym. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za życzenia. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego. Niezła historia. Thank you.